13 Melek'ten merhaba. Bu gece de güncel drone ve ambient kayıtları arasında geziniyoruz. İlk konuğumuz Vladislav Delay mahlaslı Finlandiyalı müzisyen Sasu Ripatti'ydi. Geçen sene ülkesinin el değmemiş tabiatındaki ham gücü sese devşirdiği Rakka adlı noise kaydını yayınlayan prodüktör bu deneyin devamını Rakka 2 ile getirdi. Az önce bu çalışmadan Ragna'ya kulak verdik. Seçkimize İtalyan gitarist Federico Mosconi ile devam ediyoruz. Klasikten moderne, farklı stillerde üretimde bulunan müzisyen, gitar pasajlarını elektronik süzgeçlerden geçiren deniz temalı Dreamers'ın Tides albümüyle ses verdi. Bu kayıttan Braiding Light sonrasında Goldmoon mahlası ile piyano temelli kompozisyonlar besteleyen Keith Kenneth'in elektronik ve ambient üretimler için kullandığı Helios projesine yer vereceğiz. Domicile kaydından seçtiğimiz parça Penumbra. Thank you. İngiliz Michael Valentina West, metalik ses kırıntıları ve gürültü çöplerinden karanlık, işitsel mimariler yaratan bir müzisyen. West'in yine tekinsiz uğultu koridorlarında ilerlediği, Medcezir dinamikleriyle akan Stillness is a Virtue albümünde yer alan A Room Within a Room sonrasında daha çok film kompozisyonlarıyla tanınan Kaliforniyalı besteci Christopher J. Wibertson, 3 sene önce stüdyo deneyleri için bir mecra olarak giriştiği Crystal Fur projesi misafirimiz olacak. Projenin 3. uzun çaları Illusion'un açılışındaki Requiem birazdan seçkimizde yer alacak. İspanyol deneysel müzisyen Susana Lopez'in yeni albümünün ismi olan Crónica de un Secuestro'nun birebir çevirisi, bir kaçırılmanın güncesi olsa da sequestro aynı zamanda başkalarından tecrit edilme anlamına gelen bir hukuk terimi. Bu ismin işaret ettiği gibi Lopez'in salgın döneminde tecrübe ettiği izolasyon hali ve bu dönemde yüzeye çıkan kaygı ve sıkışmışlık hislerinden beslenen albümün harcında tahrip edilip tanınmaz hale getirilmiş alan kayıtları ve synth gürültüleri mevcut. Uzun form eserlerden oluşan bu çalışmadan Thousand Drones to Nubla'yı seçtik. Berlin sakini Martina Bertoni küçük yaştan beri violonsel üzerine klasik bir eğitim almış. Çalgısıyla birçok stüdyo albümü ve soundtrack çalışmasında boy göstermiş. Bunların yanı sıra cello'yu bir ses kaynağı olarak kullandığı, bu sesleri süzgeçlerden geçirip manipüle ettiği solo işlerle de ismini duyurmuş bir müzisyen. Bertoni pandemi öncesinde İzlanda'da tek başına boş bir evde geçirdiği dönemde bestelediği, bu açıdan pandemi sürecindeki ruh halimizi de yansıtan Carl Records etiketli Music for Empty Flats isimli bir albümüyle ses verdi. Bu kayda adını veren eserin akabinde Arjantinli müzisyen G. Strizzolo'yu konuk edeceğiz. Yggdrasil kaydından Alfheim birazdan Açık Radyo'da olacak. Kapanışı New York menşeli Anna Roxanne ile yapıyoruz. Müzisyenin ikinci uzun çaları Because of a Flower, toplumsal cinsiyet, güzellik, şiddet kavramları ve yaratıcısının interseks kimliğinin yansıdığı, Roxanne'in yer yer pürüzsüz ve sözsüz vokaller, yer yerse ASMR vari fısıltılarıyla ses verdiği akışkan ambient pasajlardan oluşan bir kayıt. Biz de bu geceki vedamızı bu çalışmadan A Study in Vastness ile yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.